Et kig på vejret skyder også mest tørt. Der vil dog være noget diset flere steder. Mellem 2 graders frost og 1 grads varme, og det bliver koldest på Bornholm. Vinden den bliver jævn til hård fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og klokken den er nu blevet 3:05. Du lytter til kanalens aktualitetsprogram, der er der hver eftermiddag, 24/7 eftermiddag. I Genève i Schweiz, der sidder der lige nu en masse syrere i jakkesæt og prøver at blive enige om en fred i Syrien. De repræsenterer de fleste af oprørerne, og så repræsenterer de også regimet med Bashar al-Assad i spidsen. Og lige nu diskuterer de faktisk, om der er en fremtid i Syrien uden præsident, eller diktator, om man vil, Bashar al-Assad. Og så er det store spørgsmål i Genève. Hvad skal der ske med Bashar al-Assad, hvis han ikke skal være i Syrien? Om 10 minutter, der skal jeg snakke med en major, og så skal vi vende Assads muligheder for et eksil uden for Syrien. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men vi starter med dagens store historie igen. Regeringen er jo i gang med at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs, den amerikanske investeringsbank. Og lige nu i Folketinget er der samråd. Finansminister Bjarne Corydon, han sidder og svarer på en masse spørgsmål fra politikere. Det er Enhedslisten, der er indkaldt til samrådet. Og spørgsmålet er, hvorfor vil du sælge til Goldman Sachs, Bjarne Corydon? Og kan vi ikke også lige få det udskudt lidt? Og nu kan jeg sige velkommen til vores politiske redaktør Jesper Thermansen. Tak skal du have. Er der tegn på, at salget af Dong kan blive udskudt? Nej, bestemt ikke. Tværtimod. Det har faktisk fået fristes jeg til at sige Frank Aaen fra Enhedslisten lidt op i det røde felt, fordi han sagde på et tidspunkt, at han synes, at det var uantageligt, at Corydon truede dem. Det er jo så ikke Enhedslisten, for de har ikke ønsket at indgå i den her aftale, men truede med at sige, at hvis ikke det her aktstykke, som altså grundlaget for handlen, blev godkendt på torsdag, så ville der komme et landsens ulykke over Danmark. Og til det så måtte Bjarne Corydon så sige, at det stod enhver frit for at have den holdning, man ville. Men det var ikke bare hans ret, men også hans pligt som finansminister at gøre opmærksom på, hvordan han så det her problem. Og nu var sagen altså den, at man i mere end et år har forsøgt at skaffe noget risikovillig kapital til Dong Energy, så selskabet ikke sakket bagud. Og det er rigtigt, at handlen, altså tilbuddet, står ved magt frem til august, men det er ikke det samme som, at det vil være klogt bare at udskyde den her proces. Fordi hvis ikke den her handel bliver til noget, så er det ikke et spørgsmål om, at nogle andre bare kan træde ind i 11. time. Så skal det hele starte forfra, og så bliver Dong Energy og dermed skatteydernes penge og arbejdspladser kastet ud i meget stor usikkerhed, sagde han. Jesper, vi har faktisk lyd direkte fra samrådet. Jeg vil lige prøve at skrue op for at se, om skriftligt. Vi kan. Jeg skælder det som udgangspunkt. Det er Bjarne Corydon, der snakker her. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger lige nu. En dansk virksomhed ikke skal betale udbytteskat i Danmark, så aktionærerne er hjemmehørende i et EU-land, eller et land, som vi har en dobbeltbeskatningsaftale. Og det er jo noget, vi følger med i her, Jesper. Og nu går vi ikke lige ind i Bjarne Corydons sætning lige nu her. Det vil jo ikke give så meget mening. Men hvad er hans svar på for eksempel den her kritik, som også er blevet rejst i dag, om at det har været et meget lukket forløb? Jamen, hans svar til det er, at det er nødt til at være et lukket forløb, fordi man kan ikke sidde og udveksle tilbud fra banker for eksempel, eller pensionskasser, eller andre, der har den her kapital, de stiller til rådighed, som er omfattet af den fortrolighed og forretningshemmelighed, der er, med offentligheden. Man kan heller ikke sidde og lægge dem frem for folketingsmedlemmer. Så derfor er det nødt til at være fortroligt. Nu er det jo sådan, at han har givet sig en lille bitte smule, Bjarne Corydon. Han har jo givet folketingspartier lov til i dag at komme over og kigge på den aftale, der er indgået i Finansministeriet. De får heller ikke frataget deres iPhones, når de går derind, men de bliver overvåget af en embedsmand, og de må ikke tage billeder, de må ikke tage noget som helst med ud, og de må ikke referere noget fra det, de læser i tilbuddet. Og det er vel udtryk for, at han også på det her punkt, måske modstrid med en del i sit eget parti, det ved jeg ikke, men siger, at hvis vi skal operere professionelt og forretningsmæssigt, så kan det altså ikke nytte noget, der går politik i den. Altså, det kan ikke nytte noget, at man gør private forretningsdrivendes tilbud til et politisk anliggende, som alle enhver kan kigge i af konkurrencemæssige hensyn, så går det simpelthen ikke. Og så de her politikere har været inde og kigge på aftalen. Er der ikke nogen, der har sladret lidt om, hvad der stod i den? Ikke meget bekendt, men nu kan man sige, at altså det her er jo ikke en proces, der er færdig. Altså Frank Aaen, som er den, der er allermest interesseret i at kigge på papirerne, at han er vist ikke færdig med at kigge i Finansministeriet. Venstre og Konservative, fik jeg fortalt, de kiggede en times tid, og så gik de og sagde, at den var ok. Der er jo heller ikke nogen problemer med dem. Men man kan sige, at lige i den her sammenhæng, der ville det også være meget, meget farligt for Frank Aaen, hvis han gik ud og refererede, hvad han havde set i papirerne, fordi så ville hans muligheder for at gøre det, skråstreget troværdighed i den her sammenhæng, jo nok også lidt skibbrud. Så jeg tror egentlig ikke, at man skal forvente, at han render ud og fortæller offentligheden præcis, hvad det er, der står i aftalen. Men det handler måske i virkeligheden overordnet set om, hvor svært den her diskussion er, især på venstrefløjen, fordi Bjarne Corydon argumenterer som en koncernchef, og en hel del af de mennesker, ikke mindst i SF og i dele af Socialdemokratiet, har taget en følelsesmæssig stilling til det her. Lige inden jeg gik ned til samrådet her, så var jeg lige kort forbi SF's gruppeværelse, hvor en af de nyvalgte medlemmer, eller en vikar faktisk for Anne Baastrup, der jo blev sygemeldt de sidste uge, sagde, at han mente, at SF, at det her måske var sagen, der fik SF til at overveje, at man overhovedet skulle være med i regeringen. Og det er tydeligt på en lang række SF'ere, at de har utrolig svært ved at argumentere for, hvorfor at det kan være fornuftigt, og at staten entrerer med et selskab, som prøver at placere sine midler i skattely, og som har et utroligt blakket ry fra finanskrisen i USA, hvor man tilbød alle mulige tvivlsomme låneprodukter, som fik folks boliger til at gå konkurs. Inden mødet her i dag, der blev Bjarne Corydon spurgt, om der var enighed i den socialdemokratiske gruppe. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde der. Det har vi konkluderet, at vi som socialdemokrater går ind for at gøre, og de spørgsmål, der stilles til samarbejdspartnere i forhold til finanskrisens erfaringer, de er rimelige og de er naturlige, og det er også sådan, det skal være for et socialdemokrati, som det er medlem af. Slår regeringen sprækker, Jesper Thermansen? Ja, det gør den, og det har den måske gjort længe, men altså har man lappet det med lidt polyfille. Men den sprækker op nu. Altså i virkeligheden, så tror jeg ikke, at det nødvendigvis handler så meget og kun om lige den her handel. Men den her situation, som Bjarne Corydon er bragt i, og regeringen er bragt i, handler om, at der i hvert fald i dele af Socialdemokratiet og langt ind i SF er en grundlæggende utilfredshed med den politik, der bliver ført. Og det, nu får det altså frit løb, fordi det her det bliver simpelthen bare for meget for de mennesker. Altså nu har de fundet sig i, hvad der er set med deres øjne af blå politik i en lang række sammenhæng. Det var kontanthjælpsreform, det var beskæringer af SU. Nu skal de til at se på beskæringer af dagpengesystemet. Og så kommer det her, og så tror jeg altså, at det bliver ligesom en katalysator for nogle negative følelser over for en politik, de har svært ved at argumentere for, når de er hjemme i kredsen eller står ude i forsamlingshuset. Og det bliver spurgt, hvorfor er det lige, at I vil sælge 19% af Dong Energy til en investeringsbank? Så spørger de også sig selv, ja, hvorfor er det lige, vi vil det? Mm. Og jeg kan jo så også lige fortælle dig, Jesper, jeg ved ikke, om du er klar over det, men for 20 minutter siden, der kom det ud på TV2, at der er krisemøde i morgen aften i SF om den her sag. Jeg har godt set. Ja. Så, og det er jo, det kan man sige, det er jo i morgen aften, det er jo dagen inden, man skal stemme om det i Finansudvalget. Ja, men det er jo en bizarre situation, ikke også? Altså, ja. I sidste uge, der havde de et landsledelsesmøde, hvor partiformanden Annette Vilhelmsen stemte for en udtalelse, der går direkte imod den her beslutning på en lang række punkter. Altså, det er meget, meget... Jeg kan ikke mindes at have set et lignende proces, hvor en topminister og medlem af regeringens ledelse decideret skriver under på noget, der modarbejder en meget, meget vigtig regeringsbeslutning. Så altså at bruge ordet et parti eller en regering i delvis opløsning er vel ikke for meget sagt i den sammenhæng. Jesper Thermansen, tak fordi du var med. Du skal jo ind til samrådet igen, men vi snakkes ved, når samrådet er færdigt. Ja. Ja, tak for det. Og det er jo, der, altså, jeg kan jo lige så godt sige, historierne omkring salget af Dong bliver jo ved med at ramme avisforsiderne. Hver dag er der jo nærmest en ny historie, og en af de nye historier, der er i dag, ja, den kommer fra Berlingske, og Berlingske skriver i dag som en overskrift på en artikel, Staten forærer Goldman milliardforsikring. Og det handler om, at Goldman Sachs åbenbart ikke tager den store risiko alligevel ved at investere de her 8-9 milliarder kroner i Dong. Og jeg skulle nu have professor i energiplanlægning, Frede Velblund med fra Aalborg Universitet. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Altså, Goldman Sachs løber ikke så stor en risiko alligevel, ser det ud til, fordi de har fået en salgsoption. Hvad går det ud på? Jamen, salgsoptionen, de investerer jo 8 milliarder kroner, og ud af de 8 milliarder kroner, altså, der kan de sælge de 4,8 milliarder, der kan de få 4,8 milliarder igen om 4 år, hvis ikke der kommer en børsnotering. Så de risikerer ingenting på de 60%, der får de ovenikøbet en relativt høj rente, en højere rente, end det staten i øvrigt skulle betale for at låne penge, de 4,8. Der hvor Goldman Sachs, de løber en risiko, det er på de 40% på de 3,2 milliarder. Og det vil sige, at der kommer risikovillig kapital på 3,2 milliarder ind i en virksomhed, som er 42,5 milliard hver. Og det betyder, at den risikovillige kapital betyder faktisk ingenting for risikoprofilen i Dong, når det kommer til stykket, selvom det er det, der bliver brugt som begrundelse, at man vil have sådan en risikovillig kapital ind. Men at kunne tabe 3,2 milliarder, det er vel også en sjat penge fra Goldman Sachs. 40% er også meget, ikke? Jo, altså det er da klart, det er meget, men altså betingelsen er jo den, at jeg kan også sige det på en anden måde, at hvis der tabes 100 kroner i Dong, så taber Goldman Sachs 7,60 kroner. Hvis der vindes 100 kroner i Dong, så vinder Goldman Sachs 19 kroner. De vil ikke tage mere end 40% af tabet, men de vil godt tage 100% af gevinsten. Og det er klart, og når jeg nu siger de 3,2 milliarder, det er altså i det tilfælde, at de vil tabe 3,2 milliarder, det er hvis Dong går konkurs, altså er ingenting værd. Så vil de tabe 3,2. Hvis nu Dong for eksempel falder 40%, eller 50% i værdi, det bliver halvt så meget værd, så vil de så tabe 1, så vil staten tabe 21 milliarder, eller halvdelen af de 42 milliarder, den værd. Men Goldman Sachs vil så tabe 1,6 milliarder, og staten vil så stadigvæk betale over 19 milliarder i tab. Så det er der ikke noget, det er enormt penge, men altså statens risikoafdækning, i den sammenhæng er det meget lidt. Det er jo ikke sådan, man kan sige, nu tager vi en ind, der tager risikoen. Det er der overhovedet ikke. Altså risikoen ved en halvering af Dongs værdi vil gå ned fra 21 milliarder til staten til 19,4 milliarder, hvis Goldman Sachs går ind. Ja. Så det er meget lidt, man får. Til gengæld får de så som nævnt 100% af den gevinst, der måtte komme. Men var det ikke netop ideen med at få noget fremmed kapital ind i Dong og få Goldman Sachs for eksempel til at købe 19%, at man fik noget, at man ikke selv skulle risikere så meget. Fordi staten kunne jo også bare have investeret de her 8-9 milliarder i Dong selv. Men når det er Goldman Sachs, der gør det, så slipper man for at tage risikoen, var det ikke? Hvordan hænger det sammen med det, du siger her? Altså? Jamen sådan har jeg også opfattet ideen. Men risikoen er jo stor, også når man investerer i Dong. Og det er klart, at en investor vil jo gerne undgå at løbe den risiko. Og det er de så fået helt til i forhandlingerne. Og at de løber kun 40% risiko, men staten løber 100% risiko. Og det betyder, at selve ideen, jamen, det er så lidt, man nedsætter sin risiko, det er ingenting nærmest. I stedet for at tabe 21 milliarder ved en halvering, så taber man 19,6 milliarder ved en halvering af værdien. Så den risikoargument dur ikke, efter min mening. Og komme igen med alle de problemer for så lille en risikoafdækning, det er ikke til at forstå, at nogen vil. Så det må være noget med, at man tror, at Goldman Sachs er god til at få børsnoteret. Det er der nogen, der siger, og det siger Pedersen, eller hvad nu hedder, fra Saxo Banks direktør, som bor i Schweiz. Det siger han jo også, at de er gode til det med børsnotering. Men der vil jeg godt betvivle det, fordi vi ved ikke, hvem det er, der går ind i New Energy Investment. Vi ved slet ikke, hvem det er. Og det kan sagtens være, at det er Gazprom, det ved vi ikke. Og det her New Energy Investment, det er jo det her selskab i Luxembourg, er det ikke sådan, det er? Jo, som Goldman Sachs kontrollerer, men ikke ejer. Ja, nemlig. Og som så ejes fra Cayman Island og Delaware i USA, som er skattely. Og det som vi så der er jo rigtig meget meget i det, men vi ved at det kunne jo være, at det er en fjendtlig overtagelse. Det ved jeg ikke. Jeg har jo ikke været inde og se, hvem det egentlig er, der køber. Det kunne jo være, at det var EU inde i Tyskland, som kommer ind, og så får, eller det var Gazprom, som så kommer ind og får indflydelse på Dongs strategi ved hjælp af egen 19%. Og det er ikke, fordi du er konspiratorisk anlagt? Nej, men jeg mener, altså... Det mener jeg jo, at det ikke er. Nej. Men jeg ved jo ingenting om den her verden, Frede. Jamen, det gør jeg heller ikke. Nå. Nå. Det var det. Jeg ved jo heller ikke noget om, hvem der, det er det, der er problemet. At hvem er det egentlig, der går ind i New Energy Investment? Det ved vi ikke. Altså, jeg ville da godt kunne forestille mig, at det kunne være en fjendtlig overtagelse. Det har slet ikke været frem i debatten. Men der sidder der så et medlem af bestyrelsen der for New Energy Investment, hvis ejer vi ikke ved, hvem er. Og plus to observatører, som jo så får alt at vide om den forretningsplan, som Dong har, som jeg som borger og du som borger ikke kan få noget at vide om. Men du er jo professor, ikke? På Aalborg Universitet, så jeg tænker jo, lidt ved du vel om det alligevel? Altså, nu siger du ikke ved noget om det, men er det bare fordi, det er der ingen, der gør, eller hvad? Heller ikke? Jamen, altså, jeg kan jo ikke få oplysninger. Jeg har skrevet til og mailet til Finansministeriet for at få at vide, hvad er Dongs forretningsplan? Der er jo de der mindretalsbeskyttelser. Dong må ikke afvige fra sin forretningsplan, uden at spørge Goldman Sachs. Men når man så skriver til Finansministeriet og spørger, hvad er forretningsplanen? Det er en forretningshemmelighed. Det kan jeg ikke få at vide. Til gengæld kan dem, der kommer ind som ejer, jo få det at vide, selvom det måske er ordentligt købet af de konkurrenter, de nu vil beskytte sig imod ved som. Og Frede, det kan også være, at lige skal siges, de politikere, der skal stemme om det her på torsdag, de ved jo lige så lidt som dig. Jamen, de ved jo, altså det er jo lidt ufint, hvis man nu siger, okay, dem der er imod salget, de ved ikke nok om det. Det var det egentlig det, Finansministeriet samtidig siger. Når man så sætter sig ind i det, så man kan få mere at vide om det, så får man at vide, det kan man ikke få. Mm. Og det vil sige, at den der, for eksempel forretningsplanen, som jeg ved lidt om, jeg kan regne ud, hvad det måtte være, men jeg ved ikke, hvad den nøjagtigt går ud på. Og det samme gælder de politikere. De ved det jo heller ikke, og de ved jo heller ikke, hvad mejerne bliver. Hvis du var politiker, Frede, ville du så stemme ja på torsdag? Vil du ture det? Ja, det vil jeg virkelig ture. Altså, jeg mener, der er ikke noget risiko. Jeg taber jo ikke særlig meget ved det. Altså, de afdækker en meget lille del af min risiko. Nej, hvis du ville være politiker, ville du stemme ja til, at Goldman Sachs skulle købe de 19%? Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg får ikke noget ud af det. Altså, jeg får kun en meget lille risiko. Altså, det er klart, at jeg vil være i en helt anden situation, selvom jeg ikke er særlig begejstret for den der track record, eller som Goldman Sachs har. Altså, hvis de gik ind og sagde, okay, vi tager den fulde risiko, vi køber 30%, og hvis vi taber, så taber vi 100%, ligesom staten taber, hvis der tabes på det. Hvis de sagde det, jamen, så vil jeg sige, okay, så må jeg begynde at tænke mig grundigt om. Men her, der behøver jeg egentlig ikke at tænke mig så fantastisk meget om, fordi de tager faktisk kun en meget, meget, meget lille del. De tager kun 7,6% af risikoen. Til gengæld vil de have 19% af gevinsten. Tak, fordi du var med, Frede Velblund. Og professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet. Rusjes roulette. Stedet, hvor intet er helligt, og alt er til debat. Hvis vi ikke lægger bånd på os selv en lille smule, så vil det komme til trusler, overfald. Det vil blive en heksekedel herhjemme. Hør meninger fra alle dele af samfundet, når Rusje inviterer samfundsdebattører og meningsdannere til debat. Min punkfinger, som jeg selv vil kalde det, var ikke et færdigt værk. Folk har rent faktisk gjort mit værk færdigt ved at tale om det. Hvis Firuze gerne vil pisse på Koranen 20 gange i træk, så synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller spørgsmålet, er det en god idé, og hvad får samfundet ud af det? Du kan også deltage som lytter, for der er plads til alle, og alt er til diskussion. Altså, hvis det er inden for regler, så synes jeg selvfølgelig, skal hun have lov til det. Man kan simpelthen grundlæggende ikke redbøje udtryksfriheden. Rusjes roulette med Rusje Rashid Højbjerg. Hvad betyder det der? Hvordan staver du det der? Pump eller punk? Eller punk? Altså punk. Altså P-U-N-K-F-I-N-G-R. En punkfinger. Ah, okay. Ja. Hver onsdag formiddag fra 10 til 12 her på Radio 24/7. Og nu kan jeg sige goddag til major ved Forsvarsakademiet, Lars Kramer Larsen. Ja, goddag. Goddag. Du sidder og følger de her fredsforhandlinger i Genève omkring Syrien, som foregår lige nu og har været i gang de seneste par dage. Og det helt store skænderi lige nu, det er jo, hvad der skal ske med Bashar al-Assad, hvis han altså får titlen som jobsøgende ekspræsident. Altså, hvis han indvilger i at gå af, hvad skal der så ske med ham? Og hvad går uenigheden ud på i den forbindelse? Altså, først og fremmest så er vi jo bevæget os over i en ny fase af Senat 2-forhandlingerne, som er hård realpolitik i virkeligheden. Og det her, der er spørgsmålet nu, er ikke længere de bløde værdier, som de kan forhandle om. Nu handler det i virkeligheden om det kommuniket, der kom ud efter den første Genève-konference i 2012, der handler om, at man skal etablere en overgangsregering, som har bred repræsentation fra alle parter i konflikten, altså både regeringen, regimet, Bashar al-Assad, og så også oppositionen med alle dens grupperinger. Og det skal så være en aftale, der er opnået på i enighed. Og der, hvor problemstillingen i virkeligheden ligger, det er simpelthen uenigheden om, hvilken kontekst man står i. Bashar al-Assads regime har sagt, at i deres kontekst, så skal regimet og Bashar al-Assad være en del af den her overgangsstruktur, hvor at oprørerne siger det modsatte. Og det er i virkeligheden der fronterne står lige nu. Og det er altså den hårdknude, man så på en eller anden måde skal se på FN's side, for at se, man kan få løst op for. Hvis nu Bashar al-Assad skulle beslutte sig for at træde tilbage og gå ud af politik og dermed løse konflikten dernede, har han så noget at være bange for? Ja, forstået. Ja, men det kommer også selvfølgelig an på, hvad for en forhandlingssituation han kan bringe sig selv i. Hvis man kan antage, at der kommer en ny struktur, en ny regering, og han på en eller anden måde skal gå af. Det problem, han står overfor, er et... Han er meget afhængig af sin egen klan, alavitterne, og det, som i virkeligheden er det helt afgørende, det er, hvad for en position vil den del af shia-muslimerne, som jo er alavitterne, og deres rolle være i et fremtidigt Syrien. Det er det ene problemstilling, han står overfor. Et andet problemstilling, det er, uanset hvilken aftale, der måtte være indgået, vil han så kunne stole på, at den også bliver overholdt, hvis det eventuelt er, at han stadigvæk er i landet. Og endelig så er der faktisk også det forhold, at det internationale samfund kan vælge og indklager for krigsforbryderdomstolen for at overtræde menneskerettighederne. Hvis han nu sidder og tænker på at forlade landet, og så kan han jo også sidde og tænke på, hvad der er sket med andre diktatorer, der valgte at forlade deres land. Altså for eksempel Idi Amin. Han forlod Uganda, og han levede jo fint, så vidt jeg i hvert fald ved, i Libyen og Saudi-Arabien, efter han blev væltet som diktator. Er det en mulighed for Bashar al-Assad? Altså kunne han leve i for eksempel Iran? Ja, hvis det kommer jo an på, om staten i Iran vil støtte og invitere ham, og hvad vil en konsekvens af det være i forhold til Irans position i forhold til internationalt samfund? Selvfølgelig vil det kunne lade sig gøre, men det, jeg tror også, man skal se på, hvad er han for en person, hvad er det for et regime, han kommer fra? Og jeg vurderer simpelthen, at det sidste, han vil gøre, det er at forlade landet. Han har også åbenlyst erklæret længe i konflikten, at han forlader aldrig nogensinde Syrien, og hans situation, han lever og dør i Syrien. Så jeg ser ikke ham som værende en kandidat til at skal dukke op i Teheran eller et andet land, hvor han så kan sætte sig og have en aftale. Det har jeg svært at forestille mig. Hans forpligtelser gælder også meget hans klan, altså hans etniske baggrund og hele den gruppering, der ligger der. Og den er han tæt forbundet med, så derfor så ser jeg kun en fremtid med ham i Syrien, hvad enten det er en fortsat i kamp for magten eller hvis han eventuelt dør. Og han er jo ikke populær i det internationale samfund, Bashar al-Assad. Men man kan også se på andre præsidenter, der ikke er populære. Det kunne være en Mugabe i Zimbabwe, eller en, hvad hedder han, i Sudan. Men hvad kan Bashar al-Assad lære af sådan nogle folk, der heller ikke er populære i det internationale samfund? Jamen, helt grundlæggende så er hans opfattelse af verden, af situationen, det er, at han ikke har gjort noget galt. Han sidder i en situation, hvor hans land er udfordret af terrorister. Han har konsekvent kaldet det terrorister, og at der er en fremmed magt, der er med til at påvirke hans situation. Så han, jeg tror slet ikke, at han ser til, hvordan og hvorledes andre despoter har positioneret sig i forhold til det internationale samfund. Så i den retning, jeg tror slet ikke, at han kigger i den retning. Den retning, han ser på, det er, at hvad for en rolle han selv spiller, og hvad for en rolle, at oppositionen og det der, den påvirkning, der kommer ud fra, spiller i hans land. Tak fordi du var med, Lars Kramer Larsen. Velkommen. Major ved Forsvarsakademiet. Og nu kan jeg sige velkommen til Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Vi skal snakke om Ford, bilproducenten Ford, for det er noget med, at det er gået godt for dem. Der er rullet rigtig mange pickups ud af deres fabrikker på det seneste. Det må man sige. Altså, de er kommet med regnskabstal her, før Wall Street åbnede. Det var klokken 1, de kom. Og det var det, man vil kalde et særdeles godkendt regnskab. De viser, at Ford har haft vild vækst, både i USA, som du siger, og så på det asiatiske marked. Og nu er det ikke, fordi jeg vil sådan fortabe mig i tallene, men altså, de viste, at i fjerde kvartal, der har Ford haft en nettoindkomst på 16,6 milliarder kroner, og en indtjening per aktie. Det er sådan et nøgletal, man holder rigtig meget med i USA. Eller holder øje med i USA, der en indtjening per aktie på 31 cent. Det var noget højere end forventningen, og viser, at det går rigtig godt for Ford. Og hvad er det for nogle biler, de sælger? Jamen, der er rigtig stor forskel på præferencerne på de forskellige markeder. Altså, i Asien der er det især Ford Focus, der hitter for tiden. Og i USA der er det, som du også nævnte i oplægget, pickups. Altså, Ford har en linje af pickups, som hedder F. Og så har de forskellige numre, alt afhængig af, hvilken model det er. Og den her F-linje har de sidste 32 år været den mest populære bil i USA. Altså, de bor nærmest i de her pickups i USA. De holder fester i deres pickups. Og salget af de her pickups er steget med 18% i USA i løbet af det sidste år. Så der er blevet solgt over 763.000 pickups af Fords variant, og man har slået den største konkurrent, som er Chevrolet. Og det er også de her pickups, som Ford har brugt mest energi på at udvikle. Altså i løbet af krisen, der er der jo sket det, at amerikanerne også er begyndt at gå op i sådan noget som benzinpriser. Det var de jo fuldstændig ligeglade med før. Men nu har man set, at altså, i takt med, at vi har set nogle stigende oliepriser, så er man begyndt at bekymre sig om den slags i USA også, og derfor så er man i gang med at redesigne den mest populære af de her F-pickup, som er en model, der hedder 150. Og den bliver så forvandlet, så det kommer til at bestå primært af aluminium i stedet for stål, og dermed så taber den over 300 kilo og bliver mere brændstoføkonomisk. Og i det hele taget, så skruer man op for at lave nye modeller. Man lancerer 23 nye modeller i 2014, hvor de 16 kommer på det amerikanske marked. Og hvad betyder det så for Fords position på det globale marked? Fordi der er også noget med, at de er, altså bilproducenterne i Sydeuropa er i problemer og sådan noget. Jamen, det betyder, at Ford vinder terræn, altså ikke bare i forhold til de sydeuropæiske. Det er rigtigt, som du siger, at for eksempel franske Peugeot har haft store problemer, men Ford slår faktisk også Toyota i øjeblikket på det kinesiske marked. Sidste år havde Ford en vækst i Kina på 49% og overhalede derfor Toyota som den femte største producent i Kina. Og det er sådan endnu flottere i betragtning af, at den japanske yen faktisk har været ret svag. Det vil sige, at de japanske biler er faktisk sådan relativt set billigere end de amerikanske, men det har man altså formået alligevel at slå Toyota, nok også fordi at Kina og Japan har været i de her sådan politiske skænderier om en øgruppe, som man ikke er helt enige om, hvem der har ejerskabet til, og det betyder altså også, at japanske varer ikke er helt så populære i Kina, som de har været. Tak fordi du var med, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Klokken er nu blevet 4:05, og du lytter til Radio 24/7. Vi har de seneste par dage beskæftiget os meget med, hvad der sker i Kiev på gaderne. Der er nemlig store demonstrationer mod regeringen. Men om 10 minutter, der vil jeg prøve at finde ud af, hvad der sker inde i parlamentet i Kiev. Fordi i dag, der har præsident Janukovic fået en regulær lussing. Hans venner er begyndt at gå imod ham. Og hans venner i det her tilfælde er de indflydelsesrige oligarker i Ukraine. Jeg snakker med en ekspert her om 10 minutter, og jeg spørger ham, hvem er oligarkerne, og hvor stor er deres tålmodighed egentlig med præsidenten? Nyhedsoverblik på Radio 24/7. SF's folketingsgruppe og partiets landsledelse mødes i morgen til et hasteindkaldt møde, hvor salget af energiselskabet DONG skal drøftes. Ifølge Berlingskes oplysninger skal SF'erne på krisemødet også diskutere, om partiet overhovedet skal være med i regeringen. Efter gruppemødet i dag står det klart, at der er splittelse i partiet omkring regeringens salg af aktier i det danske energiselskab til det amerikanske investeringsselskab Goldman Sachs. Og mødet vidner om et splittet parti, vurderer politisk redaktør på Radio 24/7 Jesper Termansen. At bruge ordet et parti eller en regering i delvis opløsning er vel ikke for meget sagt i den sammenhæng. Forud for gruppemødet erkendte partiformand og socialminister Annette Vilhelmsen, der også, at der er bekymrede miner på SF-holdet. Finansminister Bjarne Corydon er her til eftermiddag i samråd i sagen, og her der er man netop gået i gang igen efter pausen. Mødet mellem det syriske styre og den syriske opposition, der skulle have fundet sted her til eftermiddag under de igangværende fredsforhandlinger i Genève, er blevet aflyst. Det siger medlemmer af den delegation, der repræsenterer den syriske opposition, der begrunder aflysningen med, at der er forskellige mål med forhandlingerne. Ifølge oppositionen så er det FN's fredsmægler Lakhdar Brahimi, der har aflyst mødet for at få repræsentanter fra det syriske styre til at tænke over Genève 1-aftalen igen. Den ligger op til, at der dannes en overgangsregering. Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare har afskediget direktør i Videnscenter for Svineproduktion Nikolaj Nørgaard, efter det er kommet frem, at der er sket alvorlige fejl af EU-tilskud i projekter i Videnscenter for Svineproduktion, der ligger under Landbrug og Fødevare. Derfor har Landbrug og Fødevare i dag meddelt, at organisationen vil betale uberettet støtte, bod og renter på en samlet værdi af 19 millioner kroner tilbage. Præsident Viktor Yanukovych har i dag accepteret, at premierminister Mykola Azarov træder tilbage, og at den ukrainske regering bliver opløst. Yanukovychs beslutning kommer få timer efter, at en række omstridte antidemonstrationslove er blevet afskaffet af det ukrainske parlament med et overvældende flertal. Det er endnu uvist, hvem der overtager de ledige ministerposter. Et kig på vejret, det er skyet, men mest tørt og også noget diset flere steder mellem 2 graders frost og 1 grads varme, og vinden den er jævnt til hård fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, jeg har nu fået besøg her i studiet af min kollega. Hej med dig. Hej Asger. Hej, det er en Sui. Du har en bog med, som vi skal snakke lidt om. Ja, vi skal snakke om den her romandebut Kystsanatoriet, der skildrer religiøs fundamentalisme i komprimeret bogform. Den udkommer i dag, og vi skal selvfølgelig snakke med forfatteren, som jeg også har inviteret ind i studiet. Vi siger hej til hende. Vi siger hej til hende lige om lidt. Jeg vil lige sige et par ord om hende, Asger. Ja. Om forfatteren? Om forfatteren. Ja. Som 4-årig blev hun sendt hjemmefra til et kystsanatorium, og som 6-årig blev hun anbragt på et børnehjem i et år. Og så hun voksede op i et kristen fundamentalistisk miljø sammen med sine 8 søskende. Og de erfaringer, den trækker hun på i sin debutroman, der udkommer i dag. Og så kan vi så sige hej til dig, Elisabeth Flensted Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kendt med i dansk og kristendomskundskab og debuterer i dag med den her roman, og tillykke med den her debut. Den handler jo blandt andet om religiøs fundamentalisme. Ofte når vi snakker om det her, så handler det om konservative muslimske miljøer, der begrænser unges valgfrihed. Hvad var det for et miljø, du voksede op i? Jeg er vokset op i en menighed, som var, kan man sige, meget lille. Og det var et sted, hvor folk valgte aktivt at melde sig ind, så at sige. Det var, hvis man synes folkekirken var for lunken, for eksempel, så kunne man melde sig ind her, hvor det var sådan en slags vækkelsesbevægelse, kan man sige. Hvor man var personlig kristen, når man følte sig frelst, det var meget vigtigt, at man så at sige tog personlig stilling til en. Og det betød jo, at det var en gruppe af meget engagerede mennesker for det gode, kan man sige, ikke? Mennesker, som engagerede sig i deres liv og deres venner og bekendte, og også var interesseret i at frelse andre mennesker. Jeg oplevede det så meget dobbelt som et sted, hvor der var meget pres på, for at man skulle gøre præcis som menigheden nu synes, man skulle. Og jeg følte, det var salvelsesfuldt, og jeg følte mig presset ind i en bestemt form. Samtidig var det en menighed, som havde en stærk forestilling om, at verdens undergang var nær. Og det vil sige, at man var hele tiden under den der trussel, at hvis du synder for meget, så risikerer du, at du bliver efterladt, når Jesus kommer igen. Og troede du på det hele? Altså, jeg har haft meget svært ved at tro på tingene helt fra. Jeg var meget lille. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, at jeg var 1-2 år. Men i hvert fald vil jeg sige, fra jeg blev anbragt på det her kystsanatorium og børnehjem, der mistede jeg totalt troen på det, de andre prøvede at fortælle mig. Hvorfor? Det er jo svært at huske. Det kan man ikke huske så mange år efter, men jeg kan mærke, jeg kan tydeligt huske fornemmelsen af at føle mig forladt, og dermed begynde at tvivle på, hvad alle fortalte mig. Og selvfølgelig først og fremmest dem, man følte mest tillid til. Altså når man bliver afleveret af sine forældre et sted, hvor man fra den ene dag til den anden er efterladt totalt uden kontakt med nogen, man kender. Hvor man får frataget sit eget tøj, hvor man får frataget sit sovedyr og bliver tvunget til at spise ting, man ikke kan lide osv. Og der ikke er nogen at støtte sig til. Så tror jeg, at det er måske ikke så mærkeligt, at man begynder at tvivle på, hvad er det, de har fortalt dig om Jesus og hans godhed og alt det her. Så jeg kan huske en drøm, fra jeg var meget, meget lille, som faktisk bestod i, at jeg drømte, at verden slet ikke eksisterede. Jeg eksisterede sådan set heller ikke. Det var bare noget, min familie havde bildt mig ind. Gud eksisterede ikke, og min familie eksisterede ikke. Det var bare noget, de havde bildt mig ind. Og det er jo totalt modsætningsfyldt. Det er ulogisk. Men det er drømme jo tit. Men for mig sagde det noget om, eller siger det, når jeg tænker på den drøm i dag, som jeg havde så meget lille, at det var sådan set udtryk for, at jeg opgav forestillingen om, at jeg kunne have tillid til dem, jeg kendte. Og i bogen, der bygger på dine egne erfaringer, der bliver hovedpersonen jo afleveret på et kystsanatorium. Jeg synes, jeg har læst bogen, og jeg synes, det er ekstremt gribende at komme ind i hovedet på den her lille pige, som ikke forstår, hvorfor hun bliver afleveret på det her sanatorium, og hun ved ikke, om hun nogensinde bliver hentet af sine forældre igen. Hvordan føltes det for dig dengang? Man kan jo ikke huske ret meget, tror jeg. Det er almindeligt fra så tidligt i ens barndom. Men der står nogle billeder tilbage i hovedet på mig, og det er de første, jeg kan huske overhovedet. Og det er sådan noget som selve anbringelsen, selve det at blive afleveret og være der pludselig helt alene. Der er nogle få billeder tilbage, og det er egentlig de billeder, jeg har gravet frem. Hvad er det for? Kan du prøve at give et eksempel på et billede, altså helt konkret? Ja. Helt konkret husker jeg, jeg har et billede i hovedet af, at da mine forældre kører ud af alléen, der løber jeg efter bilen og prøver sådan at gribe fat i den. Og det kan jeg selvfølgelig ikke. Jeg falder i gruset, jeg ligger der. Og har en forestilling eller en følelse af, at jeg ser mig selv oppefra. Og at tage stivner billedet, så ligger jeg bare der i gruset. Og hvis man ser på det fra en voksen vinkel, vil man sige, at det er et typisk udtryk for en traumatisk hændelse, at man oplever de der skismer mellem at være inde i sig selv og uden for sig selv. Så ja. Og forskning viser, at børn, der anbringes uden for hjemmet, som du jo blev, selvom det er længe siden, de klarer sig gennemsnitligt dårligere end børn, der vokser op hos deres egne familier. Men hvis man kigger på dig udefra, så har du jo virkelig klaret dig godt. Altså, du fik din uddannelse, du arbejdede som kønsforsker ved Aarhus Universitet, projektchef i TDC, uddannelseschef i UNICEF, og dit CV det fortsætter bare alen langt. Hvad var det, der skete, siden du brød ud af det her miljø? Altså, jeg tror faktisk, at på godt og ondt må man sige, at sådan en anbringelse tidligt, hvis man ikke bukker helt under og bliver narkoman eller alkoholiker eller psykisk syg eller på anden måde meget svag af det, så må man er nødt til at gøre sig stærk, så bliver man måske en lille hård negl. Og det tror jeg egentlig, jeg blev. Og det har jo så gjort, at jeg har vidst, drømmen, som jeg fortalte om før, siger jo også noget af det samme. Jeg vidste, at jeg ikke havde andre end mig selv at stole på. Og det giver jo på en måde også en styrke. Og den tror jeg har brugt, kombineret med tabet af tro på det, jeg fik fortalt, gjorde, at jeg havde styrke til at bryde ud rimelig tidligt af den menighed. Hvad betyder det for forholdet til din familie? I mit tilfælde betød det nok, at jeg ikke så min familie så meget de første år, efter jeg flyttede hjemmefra. Men det er jo ikke så voldsomt som det, man hører om fra for eksempel Jehovas vidner, hvor man slår hånden totalt af folk, der melder sig ud. Jeg kunne godt have opsøgt det mere, men jeg følte tydeligt skældet, at jeg ikke tilhørte de frelste, så at sige, og at jeg havde valgt at fjerne mig. Og nu vil jeg lige vende blikket mod Asger, fordi han sidder med knapperne og har styr på tiden. Så vil jeg høre, Asger, har vi tid til en kort oplæsning fra bogen? Ja, ja, altså vi har et minut tilbage, cirka. Det... Godt. Har du lyst til at læse jeg op? Kan godt tage en lille stump, så man får en fornemmelse af, hvad jeg mener med de her billeder. En illustration af, hvordan menigheden føltes. Man skal forestille sig, den her lille pige komme i sine fine laksko til gudstjeneste. Og hvor gammel er hun? Hun er nok her 7, 8, 9 år. Noget i den stil. De synger om Kristi stridsmænd, der rykker frem. Mørke mandstemmer danner bund, og 2-3 skingre kvindetunger ridser loftet. Man kan mærke, det er dem selv, de synger om. Da de kommer til ordene hellig og stille, bliver stemmerne grøde og bæver. Det er, som om de holder om mig, vugger mig blidt. Et lille øjeblik. Så får jeg fornemmelsen af øjne, der gnider sig op af mig som en sulten kat på bløde poter. Jeg kigger ud under mit flæseærme, og fra bagerste række flakker et par øjne frit hen over de bøjede nakker. Som en tunge, der forsigtigt slikker et stykke råt kød, mens de synger om Jesu blod, der skal udgydes for os. Brudbid fra den her romandebut Kystsanatoriet, der udkommer i dag. Og Elisabeth Flensted Jensen, det er dig, der har skrevet den, og du har lidt travlt. Du skal videre til din egen bogreception, som starter om 15 minutter. Der holder en taxa og venter på dig herude foran. Tak, fordi du besøgte os her i studiet. Tak, fordi I ville se mig. Jamen, det ville vi da i hvert fald. Og jeg vil nu sige velkommen til en helt anden gæst, Jakob Tolstrup. Du er Ph.D. i statskundskab på Aarhus Universitet. Ja. Og så følger du situationen i Ukraine meget tæt. Og de seneste par måneder har vi hørt meget om, hvad der sker i gaderne i Kiev. Altså det med de her 100.000-vis af demonstranter, som er sure på præsident Janukovic. Men nu skal vi prøve at snakke lidt om, hvad der sker inde i parlamentet. Ja. Fordi Janukovic, han fik en lussing i dag, altså sådan i overført betydning. Det er noget med, at de her rige, indflydelsesrige venner, han har, er ved at miste tålmodigheden med ham. Ja, kan du prøve ja, det er at fortælle, korrekt. Hvem det ja. Er, lige allerførst, hvem er de her rige, indflydelsesrige venner? Jamen, den måde, som politik i Ukraine har fungeret på de seneste par år under Janukovic, og som det også fungerede på i løbet af starten af 90'erne og langt op i 2000'erne, jamen det er, at Janukovic baserer sin magt på nogle gode forbindelser til nogle meget magtfulde grupper af forretningsfolk og indflydelsesrige politikere. Det er altså folk, der har penge, det er folk, der har politisk indflydelse, det er folk, som faktisk også ejer nogle uafhængige medier. Og alt sammen, det gør, at det her det er nogle vigtige folk at holde sig gode venner med. Og er han ikke længere gode venner med dem, jamen, så begynder magten at smuldre. Er vi over i noget A.P. Møller-folk, eller er vi mere over i nogle gangsterfolk? Nej, jeg vil sige, på et kontinuum fra gangster til A.P. Møller, så befinder vi os bestemt over i gangsterklubben i forhold til mange af de her mennesker her. Og hvordan er det, de har gjort modstand mod Janukovic i dag? Jamen, det der er sket, og det der ligesom har ligget under overfladen hele tiden under de her protester, jamen, det har været, at der er mange af de her rige mænd, og de støtter omkring de her rige mænd her, som er begyndt at trods Janukovic. Vi har set det flere gange. Vi har set det, at nogle af de her uafhængige tv-kanaler, som de ejer, de ikke har været tro mod regimes propaganda. Forstået på den måde, at de for eksempel har sendt live-optagelser fra demonstrationerne og udlagt det sådan relativt, hvad kan man sige, validt, altså i forhold til, hvordan det faktisk har foregået, ikke forsøgt at glatte historierne ud. Det har de gjort. De har også, og senest der har de jo så været med til at stemme, rulle de her antidemonstrationsprotester tilbage i parlamentet, så man har simpelthen den nye lovgivning, som var ment for at inddæmme protesterne, inddæmme demonstranterne, holde dem væk fra gaden, jamen dem har man nu rullet tilbage, så nu er det igen muligt at demonstrere relativt frit i Ukraine. Lad os prøve at zoome ned på en af de her rige mænd. En, der hedder Rinat Akhmetov, og jeg har lige en lille lydbid med ham. Og det, han snakker om her, det er fodboldholdet Shakhtar Donetsk, som man måske kender. Han ejer det her fodboldhold. Og ifølge Forbes, der er han en syver. Altså, er det den mand i verden, der har... Altså, hvad hedder det? 47. rigeste mand i verden. Ja, han er meget rig. Ja, han er meget rig. Kan du prøve at sætte et par ord på ham? Jamen, han er sådan en typisk indflydelsesrig spiller i Ukraine, forstået på den måde, at han var en mand, der tjente en såkaldt oligark. Han var en mand, der tjente en masse penge, en ung forretningsmand, der tjente en masse penge i starten af 90'erne på ekstremt lyssky forretninger. Han har hele tiden haft gode forbindelser med Janukovic. De kommer fra samme by, Donetsk, i det østlige Ukraine, og de to har sådan, sammen med mange andre, har dannet parløb op gennem 90'erne. Det er de her gode forbindelser, den her sammenblanding af økonomiske lyssky forretninger og politik, som har karakteriseret ukrainsk politik. Hvordan støtter han helt konkret Janukovic? Jamen helt konkret, så de her oligarker, de er nødvendige, fordi de netop besidder så mange penge, fordi de er så vigtige for økonomien, for Ukraines eksport osv., osv., så er de meget vigtige at holde sig gode venner med. Og derfor, så det Janukovic har skulle sørge for, at de har det godt. At de får nogle lukrative hvad kan man sige, handelsbetingelser. Altså at man undgår for meget transparens, at det bliver muligt for dem at byde ind på nogle statslige selskaber, de kan opkøbe til nogle billige penge, at de kan tjene noget lyssky forretning ved at videre sælge gas osv. Og Ahmed, han har gjort sig rigtig stor inden for stålbranchen specielt. Eksporteret stål. Og det har været noget med også at opkøbe meget billige statslige virksomheder og fået nogle fordelagtige eksportlicenser fra myndighederne. Så på den måde så har de to holdt så gode venner. De klør hinandens ryg, kan man sige, og det er den måde politik foregår på i Ukraine. Og de er jo så blevet mere og mere kritiske over for Janukovitj under de her demonstrationer. Og altså, jeg ved også, det er meget, meget afgørende for Janukovitj, at de støtter ham. Men hvad skal der til for, at de her oligarker vælger at vælte Janukovitj? Jamen altså, for det første, så de har også set sig lidt sure på ham allerede inden de her protester, de er begyndt at bryde løs. Fordi Janukovitj simpelthen har været for grådig. Han har koncentreret den her økonomiske magt, økonomiske fordele, som følger med at sidde tungt på magten, dem har han koncentreret til en meget lille gruppe, som bliver kaldt familien. Og den er sådan koncentreret omkring hans egen søn. Det er venner og bekendte af hans egen søn, forretningsforbindelser til hans egen søn. Og det er der mange af de her oligarker, der sure på ham over. Så derfor så var der allerede kimen til utilfredshed forinden. Men da protesterne så brød løs i slutningen af november og starten af december, jamen så har man hele tiden sådan prøvet at afvende situationen. Jamen okay, hvor meget kan vi satse på, at det her det går i sig selv? Og for dem der er Janukovitj, han er ikke den vigtigste person. De kan højst sandsynligt finde en anden, som også vil være villig til at repræsentere deres interesser. Så dermed så vil de ikke sætte alt på et bræt for at redde Janukovitj. Men han er bestemt alt andet lige bedre end en fuldblods demokrat, som ønsker fuldstændig transparens i Ukraines økonomi. Tak fordi du var med, Jakob Tolstrup. Det var det. PhD i statskundskab på Aarhus Universitet. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Og nu kan jeg sige velkommen til Karim Pedersen. Ja, hej. Du er IT-journalist. Og vi skal snakke lidt om nogle apps, som blandt andet jeg har på min smartphone, og jeg sidder med den her og vil lige åbne den, og så kan jeg se, at jeg har Facebook-appen på min smartphone, og jeg har også Google Maps. Og det er noget med, hvis man har de her apps på sin smartphone, så kan den amerikanske efterretningstjeneste NSA følge med i alt muligt om mig. Det er noget, som nogle nye dokumenter fra whistlebloweren Edward Snowden viser. Er det korrekt forstået? Jamen korrekt, ja. Det er jo sådan, at de her apps, du har på din smartphone, de samler allerede rigtig mange data, som i mange tilfælde egentlig ikke er nødvendige for, at de kan fungere. Altså vi har set eksempler på en lommelygte-app, altså der omdanner din smartphone til en flashlight, og den samler simpelthen oplysninger omkring lokationer, altså hvor du er henne. Så kan man spørge, hvorfor er det nødvendigt at samle alle de her data fra apps? Men det er jo sådan, at mange af de her gratis apps, de bliver finansieret gennem annoncer. Og for at kunne levere nogle målrettede annoncer, så vil man gerne have så mange data om brugeren som muligt. Så man må jo virkelig sige, at de støvsuger jo din telefon for data, som så bliver sendt ud på nettet, ud til producenten og videre til nogle af de her annoncenetværk. Og det NSA så gør, det er jo simpelthen, at de kobler sig ind i de her datastrømme, som allerede findes, og suger selv de her data ud og bruger dem så til deres analyser til at gå ind og spionere og overvåge, hvad der foregår. Så de tager fat i nogle data, som allerede flyder over nettet fra din telefon, og så hænder de dem ned i deres egne store databaser. Og nu kan jeg så afsløre, at jeg har været, hvis jeg går ind på Google Maps, så senest prøvede jeg at finde ud af, hvor Grønningen ligger henne. Og det er jo så en gade i København. Det eneste, jeg vidste, det var en af de røde på Matador, men nu ved jeg så også, hvor den ligger. Sådan noget her er NSA vel ikke interesseret i at få at vide fra mig af. Men altså, ved de alligevel det nu? Det må vi gå ud fra, at nu må jeg sige, at det er så mange data, de får ind, at det kræver jo en meget grundig analyse af de her data for at kunne bruge dem til noget. Altså det, de kan gøre, er jo, at de kan køre dem sammen, de kan køre data sammen, sådan at hver enkelt bid er måske ikke så interessant for sig selv, men hvis man samler det hele, så kan det danne et meget detaljeret profil af dig, for eksempel af, hvor færdes du til daglig, hvem har du kontakt med, hvem skriver du meget med, hvad er sådan din døgnrytme, altså taget for sig er de her data jo ikke specielt farlige eller specielt følsomme, men nogle gange kan man altså få et meget godt billede bare ved at køre dem sammen, og det er det, NSA er så gode til. De har nogle værktøjer, nogle redskaber simpelthen til at tage de her store, ustrukturerede mængder af data og simpelthen danne mening ud fra dem, simpelthen danne et mønster, så man kan se rigtig meget om dig ud fra, hvad de får ind på den her måde. Så men det er rigtig nok, at taget for sig, så er det måske ikke så relevant, om du lige har været på Grønningen eller et andet sted, men hvis man kører tingene sammen, så kan det hurtigt blive til sådan et lidt Big Brother-agtigt, lidt skræmmende scenarie. Og det her, det er jo så som sagt nye oplysninger fra Edward Snowden, men kommer det bag på dig? Nej, det gør det egentlig ikke. Altså, vi har jo kendt problemet med dataindsamlinger fra mobile apps i lang tid, og det er simpelthen det, at når du går ind og henter apps i din telefon, så skal du kigge nøje på, hvad det egentlig er for nogle data, som de her apps de tilgår. Det kan jo være din adressebog, det kan være dine billeder, det kan være sms'er, det kan være lokation, altså hvor du har været henne. Så det er egentlig et kendt problem. Det vi så finder ud af nu, det er, at NSA så tager de her datastrømme og simpelthen og lytter med, om man så må sige, også lige at lave en kopi af de her data ned sig selv. Vi ved jo allerede, at de har simpelthen snabt ned i så mange forskellige datakilder, så mange forskellige steder, hvor de kan suge data om os, at det her, det kommer ind ikke som en stor overraskelse, men de burde måske i virkeligheden give anledning til overvejelse omkring netop det her med, jamen skal vores apps egentlig have fat i så mange data, som de reelt får? Altså har vi hentet et spil som Angry Birds, så er det heller ikke nødvendigt, at det spil nødvendigvis skal vide, hvor vi befinder os. Det er jo ikke en del af spillets funktion, det er simpelthen for, at dem, der har lavet spillet, de kan vide noget mere om os, og dermed give os nogle annoncer, som de så mener kan være relevante for os, så de i sidste ende kan tjene flere penge. Og hvad skal man gøre, hvis man ikke synes, det er så fedt at blive overvåget af NSA? Ja, det afhænger lidt af, om man sidder med en Android-telefon eller en iPhone. Altså på Android, der er det sådan, at når du installerer en ny app, der skal du simpelthen godkende, at den app, den må, tilgå. Lave simpelthen en liste over de data, den gerne vil have fat i på din telefon. Det skal du så godkende. Hvis du afviser det, så kan du slet ikke installere den. Der arbejdes på nogle værktøjer, hvor du kan sådan lave en lidt mere detaljeret styring med det, men det er ikke rigtigt på plads endnu. Så her skal du simpelthen være meget opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle programmer, du henter ned til din telefon, og hvad er det for nogle data, som de programmer vil have fat i. Og måske er det så ikke værd, hvis det er et eller andet lille spil, så er det måske ikke værd at give. Altså, du betaler jo reelt, men kan man sige, prisen for de her apps, det er jo dine private data, så du må vurdere, om det er det værd i hver enkelt tilfælde. På iPhone, der er lidt anderledes. Der får man ikke at vide, hvilke data programmerne de skal have adgang til. Men til gengæld er der så mulighed for, at du bagefter kan gå ind og for hver enkelt app, som du har installeret på telefonen, kan bestemme, hvilke data den her app må have adgang til. Så det, man gør ind under indstillinger. Så man kan selv tage en form for styring med det her, både i forhold til, hvilke programmer man vælger at hente ned, men også i forhold til simpelthen at begrænse deres adgang til data. Og det gør så, at NSA heller ikke er sådan så nemt i hvert fald at få fat i de her ting. Og lige her til sidst, vil du selv blive ved med at bruge de her smartphone-apps efter afsløringen i dag? Ja, det vil jeg. Jeg vurderer, at den værdi, jeg får af den app, den modsvarer det, jeg skal betale i form af data. Altså, hvis jeg skal hente et spil, så, og det spil, det kræver, at de vil gerne se min adressebog på telefonen, så tror jeg nok, jeg vil sige nej. Altså, det er jo det vil simpelthen ikke være den pris værd. Men så længe at jeg selv synes, ligesom, at det er, der er et rimeligt forhold mellem det programmets funktion og så de data, den skal bruge, så vil jeg også fortsætte med at bruge det. Altså, synes jeg alligevel, nytteværdien er for høj af en smartphone, til man helt skal droppe det. Men man skal okay. Være opmærksom på det her. Tak fordi du var med, Karin Pedersen. Selv tak. Og Karin Pedersen er IT-journalist. Klokken nærmer sig 4, og klokken 4, der er der nyheder, ikke sandt, Katrine? Det er fuldstændig korrekt. Og Katrine, har du lagt mærke til nogle gange, når jeg tager en smøg en gang imellem? Mm, så ja. Går jeg jo ned i gården. Man må ikke ryge indenfor. Nej. Og det har jeg været vant til i lang tid. Mm. Men nu skal der er nye regler på vej. Nå, altså også, så man ikke må ryge udenfor? Nej, det er sådan set ikke så meget det. Det er mere dem, der ryger de her e-cigaretter. Åh, ja, det er rigtigt. Du kender godt, en e-cigaret, det er sådan en falsk cigaret i virkeligheden. Og så kommer der damp op. Mm-hmm. Så det er ikke rigtig røg, og man får ikke nikotin ned eller noget som helst. Men hvis det står til Sundhedsstyrelsen, så skal de her e-cigaretter også forbydes indenfor. Mm-hmm. På skoler, på institutioner og på arbejdspladser. Og det er en debat, som vi skal have her i studiet, lige efter nyhederne, når du er færdig, så det er om sådan 6-7 minutter. Men jeg har jo sms'en åben i dag, så jeg vil også gerne høre lytterne. Synes du også, man skal forbyde e-cigaretter indenfor på arbejdspladser, på skoler, på institutioner? Send en sms 42 600 247. Skal e-cigaretter forbydes indenfor 42 600 247. Og et af argumenterne, det er, at hvis man ryger en af de her dampcigaretter indenfor, ja, så kan det jo anspore en anden til at tænde en rigtig cigaret. Det virker også lidt mærkeligt. Jeg var i teateret, hvor der sad en og dampede på sådan en. Jeg synes, det var lidt underligt. Fik du lyst til at ryge? Nej. Nå, okay. Mere om det om 5 minutter.